Nagulag-gulagan kahit ako yung inalipin. Napakasakit na harapin ang katotohanan. Kahit harap-harap mo na akong pinagtaksilan. Isa bang mali na mahalin ang tulad mo? Sa puso ko damdamin dumaalis sa isip ko. Okay na na mag-imahin sa puso mo na isang bato. Ako'y magtitiis kahit mahal mo'y di ako. Sa'yo, pati mga magulang ko di pinakinggan para sa'yo. Sa pag-aakalang ikaw ang pag-asa ko na magpapabago ng buhay at pagkatao. Lahat ng ego linamon ko para sa'yo, para maramdaman mo ang pagmamahal ko. Kahit sa katotohanan na ako'y niloko mo, ako'y isang bulag na umiibig sa iyo. Ayoko nang malaman pa ng kulay. Akala ko magtatagal at habang buhay. Masakit ang iniwan mo na nag-iisa, lalong masakit ang pinagpalit mo sa iba. Ano ba ang nagawa kong kasalanan? Pagkatapos pahirapan, biglang iiwan ang sa katulad ko na nagbubulag-bulagan. Ngayon ang puso mo, luwaan at sugatan. Ayoko nang malaman pa. Biglang-biglang nagbabakating mo sa'kin ay naglaho. Tila ngayon ay kailamig na dinagaalap na pag-ibig. Kahirap tinisip pa sakit mo sa'kin damdamin. Dinudulog mo palagi ang puso kong ito. Sa tuwing malalaman na kayo na ang magkasunod, dapat ba magparay at magbulag-bulagan sa tunay na pag-ibig mo na di ko na makakamtan. Di kayang isipin, di kayang tanggapin. Ngayong wala ka na sa aking paningin. Sabihin mo sa akin kung ang dapat kong gawin. Paano ka mamahalin? Wala ka na sa aking piling. Di ko lilimutin masasayang lumipas natin. Sa aking isipan ikaw pa rin ang iibigin. Alaala na lang ba doon kita makakasama? Di lubos ang ligaya ng pusong nag-iisa. Ayaw ko na.